चिड़ियों के जैसे पंख पसराए, धूम धूम उठे ठे ठे बादलों का का का तारे forever तो जगमगाए. That's right.